तत्रैव मनुवाक्यम उदाहरति अग्ना। हाँ, ये वृष्टि अन्न प्रजा अग्नो प्रास्ताहुति सम्य अग्नो प्रास्ताहुति सम्य आदित्यमुपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टिर् वृष्टिरन्नं ततः प्रजाः अग्नो प्रास्ता असुक्षेपणे प्रस्ताव फेंका गया होती आदित्यम समय उपतिष्ठा थे आदित्य अदृष्टि तदृष्टि से अन्न उसे प्रजा अग्निहोत्र सायं प्रातर अग्नो प्रक्षिपिता प्रास्ता सम्यक आहुतिर अपूरमयी होकर के तेज द्वारा आदित्यम उपसर्पति गच्छति उपगच्छति तत् वृष्टि रूपेण जायते तत् ब्रीहि यवादि अन्नात्मना परिणमते ततश्च रेत द्वारेण प्रजाभाव को प्राप्त करता है तदेव अग्निहोत्र आहुत्य अपूर्व परिणामात्मक जगत हुआ पय परिणामत्वा जगत तस्मिन् जगत जगन्मग्नमिति श्रुति स्मृति सिद्धम अर्थम उपसंहरति। ये जगत पय का क्यों दुग्ध दधि घृतादि सब दुग्ध का परिणाम और कलाए था जो अन्य चारु पुरुरास पशु बलि हो अभिघार घृत डालते अभिघार कर्म घृत से चना तो सो दुग्ध का ही हो गया पय प्रणाम है जगत सारे जगत से पशुअन्न दुग्ध में प्रतिष्ठित है पयोद्रव्य पयोद्रव्याहुतेश्चैत परिणामोखिलं जगत एतच्च श्रुतितः सिद्धं विश्वमाहुति कारणम् पयद्रव्याहुते च एतत् अखिलं जगत् परिणामम् एतच्च श्रुतितः सिद्धं सर्वं विश्वं सर्वं आहुति कारणम् आहुति कारणम् यस्य अपूर्व संग्रहार्थं आद्यश्चकारो पयद्रव्य आहुतेश्चैतत् परिणाम च अपूर्व लेने के लिए द्वितीय स्मृति समुच्चयार्थ श्रुति एतच्च श्रुतित सिद्धम श्रुतित स्मृतितश्च सिद्धम सर्वमपि जगत् पयद्रव्याहुति अपूर्व परिणामात्मकम् इति श्रुत्यादि सिद्ध होने से आहुतिमये पयसि तस्मिन् निमग्नम् इति सूक्तं सुष्टुक्तं आहुतिमये पयसि जगते आहुतिमये आहुतिमये वहि दुग्धरूपे सारे जगत् दुग्धमे स्थितः मग्नः तदिदम् इत्यादि तात्पर्यमाह तदिदम् मंत्र आ गया या जो तदिदम् आहु यागे तद यदिदम् आहु संवत्सरम पयसा जुहत अपपुनः मृत्यु ये सर्वं प्रतिष्ठित व्यस्य प्राणिति अचनय हो गया। ऐसे ऐसे मंत्र में सर्वं प्रतिष्ठम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणिति को प्रणीति हो गया मंत्र में 521 में जैसे प्राणी थी अच्छा नहीं थी तद यद इदम इत्यादि आत्मा यथोक्त यथोक्त दर्शन स्तुत्यै दर्शनांतर कुत्सनम तस्मिन् सर्वमिति यस्य दर्शनस्य विदित्सया तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् जो कहा, ये भी उपासना करने के लिए, उसके विधान के लिए दर्शनांतर कुत्सनम, अन्य दर्शन की निंदा है, यथोत दर्शन स्तुति के लिए दर्शनांतर निंदा न तो निषेधा था, अन्य के निषेध के लिए नहीं, किंतु प्रस्तुत दृष्टि श्रुति अर्थ प्रस्तुत उपासना दृष्टि के की स्तुति के लिए अतस्तनिंदितुम तन तद अनुवाद्य अनुवाद्य अनंतर वाक्यम तनिंदितुम तद अनुवादी अनंतर वाक्यम आगे के वाक्य है उसका अनुवाद करने वाले अनुवाद करते उसकी निंदा करने के लिए जो कोई कहते संवत्सर हवन करने से अपमृत्यु को जीत लेता है ये अनुवाद है अनुवाद करते उसकी निंदा करने के लिए किं तद यथोत दर्शनम किमर्थवा तस्य स्तुति यथोत दर्शन क्या है उसकी स्तुति क्यों तत्र तस्मिन् सर्वम अस्य दर्शनस्य विधि से तस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम यस्य प्राणिति यचन ये जो दर्शन उसकी उसके विधान के लिए उसकी स्तुति के लिए अन्य की निंदा नहीं निंदा निंद्यम निंदितम अभी तो विधियम स्तुतम नहीं निंदा निंद्यम निंदितम प्रवर्तते क्रियापद अभी तो विधियम स्तुतम इति न्याय न्यायोद्योतको ही शब्द ही सर्वमिति ही अस्य दर्शन विधि से अन्य निंदा अन्य स्तुत इति न्यायेन उत्तरस्य तात्पर्य उक्त्वा अन्य निंदा अन्य स्तुते ये उत्तर का ग्रंथ का उत्तर ग्रंथ का तात्पर्य का संवत्सरम इत्यादि हो जाएगी जो आगे मंत्र है संवत्सरम वयसा जुहत अपपुन मृत्यु जयती थी ये अनुवाद किया गया लोग कहते न तथा विद्यार्थी करे उसके उसका निषेध है वयसैवाग्निहोत्रं हि जुहत संवत्सरम द्विजः जयत्येव पुनर्मृत्युम् न भूयो मृत्युभाग् भवेत् द्विजः अग्निहोत्रं पयसा संवत्सरम् हि जुहत पुनर्मृत्युम् न जयत्येव न भूय मृत्युभाग भवेत् ये अनुवाद हुआ एक वर्ष तक दुग्ध से अग्निहोत्र हवन करने पर पुनर्मृत्यु वो जीत लेता है फिर मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा पैसा नैयमिक अग्निहोत्र से श्रुति प्रसिद्धत्वार्थ ही शब्द पैसे व अग्निहोत्र ही प्रसिद्ध है नित्य नियम से अग्निहोत्र करने का मृत्युजय व्याकरोति न पुनर् न भूय मृत्युभाग फिर मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा सकृत मृत्युवा पुनर्मरणा देहम न गृहणाति इसके अर्थ हुआ संवत्सर परिमित काले पयोद्रव्येण अग्निहोत्र होम मात्रेण मृत्युजय अत्र प्रतीयते न दर्शनांतर दर्शनांतरम तत्कुत तस्य कुत्सनम अन्य दर्शन की निंदा के लिए कहा अन्य दर्शन तो कुछ दिखता नहीं संवत्सर परिमित काल में पयोद्रव्य से अग्निहोत्र होम से मृत्यु को जय कर लेता है कोई दूसरा ज्ञान दर्शन नहीं उसकी निंदा क्या होगी इत आशंक्य विवक्षित दृष्टि हेतु संख्या सामान्यार्थम अग्निहोत्र आहुतिगता हम संख्या माहम जो दृष्टि विवक्षित है हेतु संख्या सामान्य संख्या समान है दिखाने के लिए अग्निहोत्र आहुतिगत संख्या दिखाते संवत्सर में संख्या इतने दिन संवत्सर इति संवत्सरे प्रयोगाना अग्निहोत्रे ही संख्यया षष्ट्युत्तराणि त्रीण्येव शतानि इति विनिश्चितम् अग्निहोत्रे संवत्सरे अग्निहोत्रे प्रयोगाणां संख्या षष्ट्युत्तराणि त्रीणि शतानि इति विनिश्चितम् अग्नि तो 360 षष्ठ्युत्तराणि 300 हाँ वो तो 3 भी तो सामान्य तो 30 में एक मास ही सा होता है, सौर मास ही तो है ही। हाँ वो सामान्य संवत्सर मास, क्योंकि संवत्सर पूर्णिमा अमावस्या को लेकर मास होता है, ऐसे भी आता है। नहीं वो सामान्य संवत्सर जो विचार करते हैं ना, वहाँ चांद्रमास सौरमास इतना विचार नहीं करते। हाँ उसमें चांद्रमास भी पूर्णिमा अमावस्या को लेकर के मास होता है, मास से संवत्सर जो आता है कृष्ण पक्ष उसकी शुक्ल पक्ष, और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष चांद्रमास को लेकर होता है, लेकर चांद्रमास को लेकर के पक्ष करके मास होता है। तो वहाँ सौर्य चांद्र विवाह नहीं करते, 360 लेते हैं मास, 30 और बाकी तो थोड़ा कम ज़्यादा होता है, 360 से थोड़ा अधिक भी होता है ये। हाँ 65 हाँ, और सौर मास में तो भी उसमें ह्रास बुद्धि नहीं होती। हाँ कभी पता नहीं ह्रास बुद्धि या नहीं सौर मास में, सौर मास में ह्रास बुद्धि क्या, तो 30 होगा कोई जरूर नहीं, कभी अधिक भी हो सकता है संक्रांति है। हाँ कभी आ जाता है, तो 30 होगा कोई जरूरी नहीं, संक्रांति में परिवर्तन होगा हमेशा, संक्रांति 30 में संक्रांति ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ऐसे उसका विचार नहीं सामान्य है ना, 30 नहीं करें। संवत्सराधिक संवत्सर अवधि के, अवधि संवत्सर अवधि से अवधि के काले सायं प्रातः यदि अग्निहोत्र हुए थे तत् स्थितान होमान षष्ठी अधिकाने 300 संख्या से होते हैं प्रसिद्ध। संवत्सर अवयव अहोरात्राणि अपि षष्ठी अधिक 300 दिन रात्रि कालावयवस्था संख्या माह कालावयवस्था क्षपा क्षपाहान्य पितावंती संख्येह भवन्ति शतानि सप्त संख्याता प्रयोगार्थाश्च विंशतिः। क्षपानि तो रात्रि है, क्षपा हानि क्षपा और अहानि दिन रात्रि दिन अपनी तावंती संख्या है भवंती दिन रात मिल करके शतानी सप्त संख्या था विंशति 720 होते प्रयोग अर्धा से प्रयोग अर्धा अर्धम या आसाम संख्या ना उसका आधा प्रयोग होता है 360 होता है 720 दिन रात मिल करके ये थी संवत्सर त्रीणी च वही शतानी षष्ठी च संवत्सर से अहानि 360 हुआ श्रुति प्रसिद्ध्यर्थ ही शब्द। संवत्सरावधि के अग्निहोत्रे सायं प्रातः आहुति भेदन प्रयोग भाग विंशत्यधिक सप्त संख्या संति प्रयोग भाग भाग हो जाएगा दो होकर के सायं प्रातः मिल करके तो हाँ प्रयोगार्ध में प्रयोगार्धाश्च अर्धे भाग प्रयोग अर्ध प्रयोगानाम अर्धा प्रयोगार्धा अर्ध अर्धम नपुंसक होता है अर्ध पुण्य शब्द भी समान समान ची पुण्य समान समान तो अर्धा ये पुलिंग है प्रयोगानाम अर्धा आधा दो दो भाग कर देंगे तो 720 हो जाएंगे तो शतानि सप्त संख्या था विंशति प्रयोग प्रयोगानाम अर्धा आधा तो करेंगे तो 720 डबल दोगुना हो जाएगा। तस्य हवा एतस्य अग्निहोत्रस्य सप्त च शतानि विंशति च संवत्सरे सायं आहुतय शाम को भी दो दो आहुति सुबह दो दो सप्त च शतानि विंशति च संवत्सरे प्रातः आहुतय सायं दो आहुति, सुबह भी दो आहुति, सायं प्रातः करके दो आहुति कहते, सायं एक प्रातः एक नहीं, प्रातः दो सायं भी दो, तो मिल करके 720 दिन में 720 प्रातः 720 रात शाम को होते हैं प्रातः रात शतानि संवत्सरस्य अहोरात्राणि अपि द्विधा विभज्य दिन और रात अलग करें तो विंशति उत्तर सप्त सप्त सात सौ विषय हो जाएगी सप्त च शतानि विंशतिश्च संवत्सरस्य अहोरात्रा इति श्रुति है। संवत्सरात्मक चित्याग्निरूप प्रजापति अवयभूत याजस्मती संज्ञक इष्टकासु प्रयोगाभेदेन षष्ट्यधिक त्रिशतत्वं तद्भेदेन विंशत्यधिक सप्तशतत्वमिति इष्टकास्था संख्या। संवत्सरात्मक चित्त्य अग्नि, अग्नि में चयन करते प्रजापति के अवयव हो गया सब इष्टका संपूर्ण मिलकर प्रजापति अवयभूत याजस्मती संज्ञक इष्टका, इष्टका ना याजस्मती उसने प्रयोग अभेद करके षष्ट्यधिक त्रिशतत्वम 360 दिन में एक प्रयोग को एक करके 360 हो गया और भेद करेंगे तो सायं पात विंशति अधिक सप्त सतत्व 720 हो जाएगा इष्ट का है संख्या है। तावत्यो अग्निर याजस्मत इष्ट का इति श्रुति में आसित आह इतने अग्नि की याजस्मत इष्ट का भी 720 याजस्मत्योपि याजस्मत्योपि तावत्य इष्ट का स्युः प्रजापते संवत्सराग्निश्चित्यस्य पुंसो नाड्यस्तथैव च याजस्मत्यपि इष्टकात् तावत्य प्रजापति के संवत्सराग्नि प्रजापति हो गया चित्त से पुंस नाड्य तथे वही पुरुष के नाड़ी भी इतने है कहा देहाभिमान साधक से पुंस नाड्य देह पार्श्वादि भेदेन तद विभागेन च इतने संख्या हो जाते पूर्वोत्तर संख्या होते 720 तथा च्रुति त्रीणीत षष्टी शतानी त्रीणीत त्रीणीत षष्टी शतानी तीन तीन सौ साठ होगा मिल करके 720 होगा सप्त विंशति शतानी सप्त शतानी सप्त अधिक नहीं विंशतिक शतानी विंशति अधिक शतानी शतानी क्या कति सप्त सप्त विंशति के साथ सत का पहले विंशति अधिक अधिका एभ्य सत्यभ्य तानी शतानी विंशति शतानी विंशति शतानी होने से क्या हुआ सौ बीस अधिक सौ है जिसमें अधिक बीस हो और सौ कितने सौ शतानी बहुवचन है सप्त तो सप्त शतानी विंशति अधिक है भवंती थी। संख्या सामान्य मुक्त्वा तत्साध्याम उपासिमा संख्या से उपासना करना संपदे संपदेवाहुतिर्विद्वान् संपाद्याग्नेस्तेष्टकाः संवत्सरमवाप्नोति स्वनाडी संख्यया नरः। संपदा एव आहुति विद्वान, विद्वान आहुति को जानता संपादन करके, संपदा एव ऐसे आरोप करके, संपाद्य अग्नि, अग्नि में इस आहुति का संपादन का इष्ट का बीतने संवत्सरम अवाप्नोति, संवत्सर को प्राप्त करे फल, सौ नाड़ी संख्या भी इतनी संख्या है। उक्त संख्या सामान्य नहीं वो अग्निहोत्र आहुति अग्नि अवयव भूत याजस्मृति संज्ञ की इष्ट का संपाद्य, ये आरोप करना अग्निहोत्र आहुति में इष्ट का इटे, हाँ इष्ट अलग है, इष्ट का तो अच्छा इष्ट का बनाने के लिए क्या उसे बनेगा, इष्ट का बनाने के लिए इष्ट शब्द से बनेगा क्या, कर स्वर करेंगे इष्ट इज्जत अन्याय तो इष्ट इष्ट करेंगे तो नहीं, इष्ट का तो ईट है किंतु इष्ट का शब्द कैसे बने, इष्ट से क करें तो इष्ट का होगा, हाँ ऐसे कुछ होना चाहिए, इष्ट से नहीं होगा, इस धातु से यज धातु से, यज धातु से होना चाहिए, इष्टि जो बनती है यज धातु का रूप है, इष्ट का इष्टिका नहीं तो इष्ट का, ये इष्टिका है क्या, इष्ट का तो ठीक है, इष्टिका नहीं इष्ट का तकन उनादि सूत्र होगा, इस इच्छाया मुझे बन जाएगा तकन, अच्छा तेन निर्वृतम, किस धातु से इसी तरह ये तकन तद्धित प्रत्यय होगा, तेन निर्वृतम तद्धित होगा, तो तेन निर्वृतम नहीं है ना, क्या लिखा उससे बना, अच्छा हाँ हाँ क्या सूत्र इस पाणिनि इष्ट किसी का मानव इष्ट का शब्द पाणिनि के सूत्र में क्या आया निपादन के, हाँ अब तो इष्ट का तो ईट है ना, अग्नि चयन करने के सत्सठ सांख्य सामने आहुति अग्नि अवयव याजिस्म से इष्ट का संपादन करके आहुति ध्यान करते ध्यायन आहुतिमयश्च इष्ट का इष्ट के आहुतिमय संवत्सर अवयव अहोरात्र उसे संपादन करे, अरे पुरुष नाडीस्त संख्या सामान्य होने से ता नाड़ी स्थानीय बहुतराने आपाद्य नाड़ी कवि दिनाथ विचार करके तद्रूपेण आहुति इष्ट का नाड़ीश्च आहुति वितने ईट वितने नाड़ी अनुसंधान संवत्सरम अग्निहोत्रम पैसा जुहत एक वर्ष तो अग्निहोत्र करता हुआ तया एव संपदा वो संपद उपासना से होम सहित विद्या होम अग्निहोत्र कर्म करेगा और उपासना करेगा उससे संवत्सरात्मकम प्रजापति को प्राप्त करेगा मृत्यु को जीते लेगा। उत विद्या मात्र सहित तो होम वसात उपासना है मृत्यु जैश्चेत प्रजापति दृष्टि आत्मनि न कार्या तद व्यतिरिकण फल सिद्धे, फिर आत्मा में मैं प्रजापति में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे उपासना करके संवत्सर इष्टकादि अग्नि चिंतन करके अग्निहोत्र से प्राप्त हो जाएगा। इति आशंका पुमान पुमान संवत्सरो अग्निश्च नाड्य होरात्रयाजुषे संपदेते समा सर्वे तस्मा संवत्सर श्रुति। संवत्सरात्म संपत्त्या कालात्मानं समश्नुते इत्येवं दृष्टयो धीरा यदाह रसदेव तत्। पुमान संवत्सरो अग्निश्च पुरुष संवत्सर अग्नि नाड़ी अहोत्र याजुषी पुरुष के लिए नाड़ी संवत्सर के अहोरात्र और अग्नि के इष्ट का याजुषी ये संपदा उसके समान करके एते समा सर्वे वो समान है। पुरुष के नाड़ी भी इतने संवत्सर के अहोरात्र इतने अग्नि के आयुष्मति इष्ट का भी इतने समान सर्वे तस्मा संवत्सर श्रुति कहा एक संवत्सर अग्निहोत्र करेगा। संवत्सरात्म संपत्तिया संवत्सर रूप होकर के कालात्म संवत्सर को प्राप्त करता है। इतम दृष्टयो धीरा यदाहु ऐसे जो धीरे लोग कहते हैं ऐसा जो कहते हैं यहाँ तक तो अनुवाद हो गया असदैव तत्, तो ठीक नहीं है। उत्तर पुमान पुरुषादि त्रय अवयभूत नाड्यस नाड्यादि त्रयगत पुरुषादि त्रय पुरुष संवत्सर अग्नि उसके अवयव नाड़ी अहोरात्र और इष्ट के आजिस्मति पुरुषादि त्रय अवयभूत नाड्यादि त्रय पुरुषादि त्रय के अवयभूत नाड्यादि त्रय नाड्यादि त्रय में आदि संख्या कौन लेना अहोरात्र इष्ट का संख्या सामान्य न पुरुष संवत्सर अग्नि ये पुरुष हुई संवत्सर अग्नि इतने सर्वे संपदा ध्यान करके समा समान समझना चाहिए दर्शव्या तत् अधिकारी न पुरुषस्य अधिकारी उपासना करता है पुरुष चित्त ही अग्नि और संवत्सरात्मक प्रजापति आत्मना तो संवत्सरात्मक प्रजापति है उसके साथ एकत्व चिंतन आत्मना समत्वम आपाद्य अहम अग्नि प्रजापति रे वो मैं अग्नि हो मैं प्रजापति दोनों समान संख्या लेकर के एकत्व तो प्रजापति संवत्सर है अपने को अहंग्रह उपासना का अग्निहोत्र होम काले संवत्सरात्मनि प्रजापतो आत्मत्व संपादन है नाम संवत्सरात्मक प्रजापति में अहम अस्मि संपादन आरोप करके वर्तमान होगा उपासना करता है देह पाते कालात्मान प्रजापति को प्राप्त करता है। प्रजापति प्राप्य यह तो मृत्यु में जयती प्रजापति हो गया मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। अतः संवत्सरम पयसा इत्यादि श्रुति ऐसे कोई कहते हैं उत्तम अनुद्य नेत्यादि अर्थम इतम जो कहते न तत्सत श्रुत्युत से कथम असत्वम श्रुति में कहा गया उसका असत्य कैसे कहते पयस्यंतरहित विश्व पश्यन एवं पयो नर एक स आहुत्या जगदात्मानमश्नुते। न तथा विद्याद यद अहरेव जुहति तदह पुनर्मृत्युम अपजयति एवं विद्वान सर्वमिदेवेभ्यो अन्नादिं प्रयच्छति। इस श्रुति में आया ऐसा जो कोई लोग कहते न तथा विद्याद क्योंकि पयस्य अंतरहितम विश्वम सारे विश्व जब दूध में प्रतिष्ठित पय में अंतरहित है एवं पश्यन पय को विश्व का अधिष्ठान समझ करने वाले मनुष्य एक आहुति से जगत आत्मा को प्राप्त कर लेगा प्रजापति को प्राप्त कर लेगा उपासना करने वाला एक आहुति से कर्म से एक संवत्सर नहीं। असने पयसी हुए माने मग्नम जगत दुग्ध जो हवन किया जाता है सारा जगत उसमें प्रतिष्ठित है एवं पयोध्यायन दुग्ध को ध्यान करता है सारा जगत का अधिष्ठान जगत इसमें स्थित है। अग्निहोत्रम तेन जुहद हवन करता हुआ एकया एव आहुति से जगत रूप प्रजापति प्राप्त करके मृत्युंजय होता है मृत्यु को जीत लेता है। तस्मिन् फले मृत्युजय पूर्वोक्त विद्यानुसारेण सकृत आहुति उपाय सती संवत्सर परिमाणम कालम दीर्घतरम उक्त फलार्थम बुद्धियों को पूर्वकारी न प्रतीक्षेत अतः संवत्सरम पैसा इत्यादि असत्य विधि फलितम मृत्युजय का ही फल हो गया। मृत्युजय रूप फल पूर्वोक्त विद्यानुसारेण एक बार सकृत आहुति उपाय सती आहुति रूप उपाय होने पर प्राप्त हो जाएगा फल तो संवत्सर परिमाण काल दीर्घ फलार्थ के लिए प्रतीक्षा नहीं करेगा अतः संवत्सरम पैसा इत्यादि असतव हुआ तत्र तत्रैव सति को मूढ़ो द्राघीयांशं प्रतीक्षते संवत्सरावधि कालम सकृद आहुति साधने तत्रैव सति संवत्सरावधि कालम द्राघ्यसं कह प्रतीक्षेत सकृत आहुति साधने एक आहुति है साधन जिसका इसके लिए संवत्सर क्यों द्राघ्यान दीर्घ को प्रियस्थिर प्रणाम प्रस्तुत द्राघी द्राघी द्राघी आदेश होता है द्राघी द्राघी लो भैया हाँ तो यह सुने द्राघियान द्राघियस दीर्घतर इकहत्तर में दीर्घ काल के प्रतीक्षा करे एक वर्ष तक जदहर इत्यादि अर्थ में जब हवन करता तभी प्राप्त कर लेता है। पयो द्रव्यम यथा तत्व दर्शी चेत छदयान्वित यदैवाहर ज्योतीर्थं हन्ति मृत्युं तदैव सः यथा तत्त्वदर्शी श्रद्धया अन्वितः पयोद्रव्यम् श्रद्धा जुहति यदैव आहु यदैव अहर्जुहति यदैव अहर्जुहति इत्थं तदैव समृत्युं हन्ति मृत्यु को जीत लेता है। जिस दिन हवन करता उपासना करने वाला यथा तत्त्वदर्शी केंद्र श्रद्धा से अन्वित होकर के यदा एव यदा अहर एव ज्योति तदैव मृत्यु को जीत लेता है। एक दिन में पूर्वोक्त श्रुति स्मृति अनुसार न वयसी अंतर्हितम इत्यत्र उक्तम यही चिंतन कर यथा तत्वदर्शी यथा तत्व तत्व को तत्व मनतिक्रम्य सर्व मनतिक्रम्य पयो दर्शनशील दुग्ध को इसे चिंतन करता है सारा जगत उसे प्रतिष्ठित है। यदा एव अहर एतत् पयो द्रव्यम श्रद्धा से अभन करता है तदाव हर उसी दिन ही विद्वान मृत्यु को जीत लेता है। जयते एवं चेत किम द्राघ्य सा कारण अत्र हेतुत्व सर्वम इत्यादि व्यास सर्वम ये जगत प्रतिष्ठित है। एक स आहुत्या देवेभ्योन्न शेषतः प्रयच्छति यतो नाथ प्रयोगान्तरमीक्षते एकया एव आहुति एक दुग्ध आहुति से अशेषत देवेभ्य अन्नम प्रयशति, सारे देवता को अन्न दे देता है। या तो अथ प्रयोगान्तरम न क्षति, अन्य आहुति की जरूरत नहीं। पय जगदात्मकम पश्यन, दुग्ध को जगदात्म जगत उच्च अंतरित है। पयसा जुहत एक एव आहुत्या सर्वम जगत देवेभ्य अन्नम प्रयशत, सारे जगत को दे दिया देवता की अन्न, सारे जगत देवानाम तृप्ति में आपा दे थी। वो दुग्ध सारे जगत है, सब दे दिया तो देवताओं की तृप्ति। ते च तृप्ता गृहणम तत्तर्पयंत, तृप्त कर देते तस्जय तो मृत्यु जय है, तब हो जाते हैं। अतः तजय से प्रयोगाद एक समाद सिद्धि होती, न प्रयोग भेदापेक्षा संभव जरूरत नहीं। विदुष विद्या सामर्थ्याद एक आहुत्या देवेभ्य निखिलम जगत अर्पण सामर्थ्यम अस्तिति बहुत मिशत, उपासना के कारण सामर्थ्य से एक आहुति से सारा जगत को अर्पण कर दिया। निखिलम जगत का अर्पण सामर्थ्य उसमें हेतु अर्थम उपसार करते उपसंत हुतम इति, हुतमेव जगत कृत्स्नं नातु अन्यदवशिष्यते यथोक्त दर्शना तस्मात् सर्वाप्त्या मृत्यु जित भवेत्। यथोक्त दर्शनात् एवं कृत्स्नं जगत हुतम् अतो अन्यत् न अवशिष्यते तस्मात् सर्वाप्त्या मृत्यु जित भवेत्। ऐसे सब जगत रूप ही दुग्ध है, उसमें सारे जगत उसमें स्थित है, मग्न है। एवं यथोत दर्शनात् एवं हुतम संकृष्ण जगत हवन हो गया, कुछ नहीं रहा, तस्मा सर्वाप्त्य यह हो जाती, मृत्यु को जीत रहता है। अतो हुता जगत अन्य अहुतम, होते हुए कुछ नहीं रहा, सारा जगत का हवन हो गया। यथोत दर्शनम पयसी सर्वम जगत प्रतिष्ठितम, सारे जगत प्रतिष्ठित दुग्ध में, इति ध्यान अनुवार वार सर्वं जगत आहुत्यात्मकम आत्मतन्द्रत्य, आहुत्यात्मक सारे जगत को वही प्रजापति आत्मत्वेन ध्यान करता हम अस्मि, स्वयमेव सर्वदा एव अन्न रूपेण सर्वैर देवैर एकात्मत्वम अनुभूय, सर्वदा स्वयं ही अन्न रूपेण सर्वे देवी सर्वदेवता के साथ अपने को एक मान करके वही प्रजापति न पुनर्मरण भाग, फिर मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा, प्रजापति रूप हो जाएगा। ननु चत्वारि अन्नानि व्याख्यातानि त्रीणि व्याचिख्यासितानि, तीन का व्याख्यान करना है। तेषु अव्याख्यातेषु कस्मात् इत्यादि प्रश्न कस्मात्, आगे कस्मात् तानि न खियन्ते, आगे प्रश्न आ गया है श्रुति में। तीन अन्न क्या है व्याख्यान करना चाहिए, किंतु नहीं करके बीच में आ गया। सर्वम ही देवेभ्य अन्नाद्यम प्रयच्छति कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा, इति पुरुषवाक्य इति बीच में आया, तो तीन अन्न का व्याख्यान करना चाहिए, उसको नहीं करके कस्मात् इत्यादि प्रश्न क्यों इतिहास उक्तवदी थी, उक्तवद्धृति संभाव्य वक्षमाणान्यपि श्रुतिः अन्नानि कस्मादित्याह प्रश्नवाक्य विवक्षय। श्रुति वक्षमाणान्यपि हृदि उक्तवत् संभाव्य कस्मात् अन्नानि न क्षन्ति इति प्रश्नवाक्य विवक्षया आह, वक्षमाणे अन्नानि वक्षमाणे वक्षमाणानि अन्नानि अपि उक्तवत् हृदि संभाव्य कस्मात् प्रश्नवाक्य विवक्षया आह, श्रुति कहति कस्मात् अन्न न क्षन्ति, आगे कहेंगे अन्न तीन, ओ उक्तवद कहा गया जैसे मान सम्मान करके आगे प्रश्न क्यों क्षय नहीं थे प्रश्न कर दिया। यद्यपि त्रीणी अन्नानि वक्षमाणानि आगे कहेंगे तथापि तानि यथोत अन्न चतुष्टयवद उपदिष्टानि एव इति अभिप्रेत्य, आगे कहेंगे जैसे चार अन्न का ऐसे तीन अन्न भी कथन हो गया, ऐसे अभिप्राय करके प्रश्न बीच में हो गया क्यों क्षय नहीं होते हैं। प्रश्नवाच्य से विवक्षा है कस्मादिति प्रसुति राह, प्रश्नवाक्य व्याख्यान करते अद्यमानानि अद्यमानान्यथा नानि यथोक्तान्यत्रिभिः सदा कस्मात् क्षयेन समयाति तयान्ति यवपूर्णकुशूलवत्। यथोतात्रिभिः सदा अद्यमानानि अनानि कस्मात् क्षयो न संयाति यवकुन कुशलवत्। कुशल में यव रखते तो खाते खाते समाप्त हो जाता है, सौ रोज खाते यद्यपि नहीं। सप्तविधम अन्नम सृष्ट्वा भोक्तृभ्य विभज्य सबको भोग करके दे दिया, तत्प्रदानानंतरम अथ वो देने के बाद सब खाने लगे। यथोतानि ते सप्तविधता उक्ति कहे सदा प्रत्यहम अद्यमानानि रोज खाते हैं। भक्ष्यमान अन्न अपेक्षय भक्ष्यमान अन्न अपेक्षय दृष्टान्त माह अन्न का अपेक्षय होना चाहिए। यव पुनः कुशलवत कुशल है दान धान्य गृह प्रतिवचन आदत्ते प्रश्नस्य इति प्रश्नस्य कस्मातानि इति सत्यैव आचार्य भूतया पुरुषो वा इति गिरा हेतुरुक्तो क्षये परः। परः है या परः रसोई ना हाँ पर चाहिए पर विसर्ग पर हेतु है हेतु के साथ संबंध पर हेतु पर हेतु अक्षय पर हेतु उक्त प्रश्न से कस्मातानि न क्षयन्ते प्रश्न से आचार्य भूतया श्रुत्या एव गिरा पुरुष एव अक्षितीति अक्षय पर हेतु रुक्त अक्षय में हेतु का पर आगे ग्रंथ पर ग्रंथ हेतु कहते श्रुत्याय आचार्य होता है हेतु उत हेतु क्या है पुरुष वाक्षिति हेतु दे उत्तर दे दिया सत्यत कस्मातानि इति प्रश्नस्य उत्तरवादिन्या श्रुत्या आचार्यवत अवस्थितया श्रुति पुरुष वाक्षिति इत्यादि वाक्यन यथोक्त अन्नानाम अक्षय हेतुर अबाधित उक्त इति योजना अन्नानाम अक्षय अबाध हेतु अबाधित हेतु उक्त ऐसे पर सदैश में नहीं रहा पर हेतु पर हेतु तस्य व्यतिरेक द्वारा तात्पर्य महा तात्पर्य श्रुति का अद्यते चेत सदैव अन्नम जन्यते न तु तत्ततः यथोक्तः स्यादयं दोषो न तु तन्नेह जन्यते। सदैव अद्यते चेत् अन्नं न तु जन्यते तत्ततः स्याद उक्तम स्याद उक्त स्याद क्षय हो जाएगा अयम दोष स्याद न तो तन्नेह जन्यते न ही जन्यते थे ना खाता था और जन्यते भी क्षय नहीं होता है तत्व भोक्तृत्यात् अद्यते चेत सदैवानम जन्यते न तो ततः ततः भोक्तु तत्व भोक्तृत्यावत् न तो ततः वही तत् है अद्यते चेत सदैवानम न तो तत् जन्यते ततः यथोत ततः कहते भुक्तु भुक्त भुक्ति संबंधी यथोत सियात अहम दोष यथोत भुक्त दोष सियात अद्यत चे सदैवानं जन्यते न तो तत् जन्यते ततः यथोत सियात अहम यथोत दोष सियात तत् भुक्तुर अयम न हाँ ठीक है भुक्तुर दोष सियात यदि खाएगा और अन्य उत्पन्न नहीं करता तो भुक्तु यथोत दोष सियात क्या दोषे भुक्तु दोषे अयमिति अन्न अपक्षय वही दोषे भुक्ता का अन्न अपक्ष अन्न क्षय कर देगा समाप्त तो करे यही दोष होगा न तो तन्य है जन्य थे तन न जन्य तन थे न यह थी भोग काल में अन्न उत्पन्न होता है तथा न अन्न अपक्षय शंका है अन्न का अपक्षय शंका नहीं और खाता रहेगा समाप्त हो जाएगा तो अन्न भुक्ता का दोषे यदि उत्पन्न नहीं करेगा खाली खाएगा वो ऐसे भोग भुक्त रीते ही दोष क्या है अन्न अपक्षय दोष तत्र अक्षिति शब्दार्थ माह अक्षिति पुरुष भाव अन्नाक्षय तो हेतुत्वात् पुरुषो क्षितिरुच्यते सही धिया प्रबंधेन सर्वदानं करोत्यतः अन्न अक्षय हेतुत्वाद पुरुष अक्षित उच्यते पुरुष को अक्षित कहा पुरुष भी अक्षित अन्न अक्षय का हेतु ही अन्न अक्षय का हेतु कैसे सही धी च यहा प्रबंधे न धी ज्ञान यहाँ कर्म धी ज्ञान ज्ञान कर्म प्रभा से ज्ञान कर्म से सर्वदा अन्नम करोति अतः सर्वदा अन्नम करोति भोग करता है उत्पन्न करता है धिया दिया मेधया तपसा जन दिया दिया जनाते ध्या ध्या कर्ण से प्रत्येक ज्ञान से उपासना से करता है उत्पन्न करता है ज्ञान कर्म उन्नत कथन तस्य भूतुर अन्नाक्ष हेतुता इति आशंक्य सही दम ध्या ध्या इत्यादि अर्थमा सही ध्या या प्रबंधे न अन्न करोति शास्त्रीय अशास्त्रीय ज्ञान कर्म समूह है न भी और यह ज्ञान कर्म ज्ञान कर्म शास्त्रीय अशास्त्रीय विधि निषेध न लेना अविद्वान पुरुष भोगावस्थायाम भवत्य अन्न सृष्टा अन्न के सृष्टा है अतो अक्षय हेतु होना पुरुष होने से पुरुष अक्षित का उत्तम अनुद्य अन्नाक्षय फलमह अन्नाक्षय क्रिया क्रिया बुद्धि प्रबंधे न यतो भोक्ताप्य हरनिशम तदन्नम जनयत्येव तस्माद् अन्नं न हीयते यतो भुक्ताप्य अहर्निशं तदन्नं क्रिया बुद्धि प्रबंधेन जनयतेव तस्माद् अन्नं न हीयते भुक्ता ही उत्पन्न करता है क्रिया बुद्धि प्रबंधेन कर्म और उपासना के प्रवाह से कर्म उपासना से ही अन्न उत्पन्न करता है रोज रोज प्रति समय न क्षयते भोक्ता ही भुंजानो अन्नम क्षपयति कथन तो से क्रियादि प्रबंधन तो जनकता भोग करता है तो अन्न को तो समाप्त तो करता है तो जनक किसी आशंका भोगदस्य भोगदस्यैव भोगेन सृज्यमानत्व हेतुतः अन्नाक्षयो भवे देवं तयोरभ्यतिरेकतः भोगदेशेव भोगेन सृज्यमानत्व हेतु भोगद कर्म हुआ भोग से फिर सृज्यमानत्व सृज्यमान होता है वही सृष्टि करता है भोग देता है तो उस आशा देकर फिर कर्म करता है एवं अन्न क्षय भवेत अन्न अन्नाक्षय भवेत तब रभ्य तरीका था वो दोनों हो गया बराबर भोग और भोग द कर्म और भोग विकास में यश ज्ञानम कर्म च भोगदम, भोगद हो गया ज्ञान कर्म, तस्य भोगे नैव भोग उसका फल हुआ। आगामी तद हेतु रागादि उत्पादात भोग सर्ग मिथो योगात न से भोग न क्षय, भोगवन से आगामी राग है, राग आगामी तद हेतु वो कर्म करने हेतु राग, राग उत्पन्न से फिर कर्म करता है, तो भोग सर्ग सृष्टि के लिए कर्म फिर कारण हो गया। कुर्वते कर्म भोगाय कर्म करते जो हो जाते, भोग करता है तो फिर कर्म करेगा, कर्म करता है फिर भोग करता है, तो मिथो योगात परस्पर अन्न अन्न से भोगे न क्षय न से न से न मिथो योगात न अन्न से भोगे न भोग से अन्न भोगे न अन्न से क्या न एवं सति भोगता न अन्नम क्षपेति, अन्न को क्षय नहीं करता है, भोग भी करता है, किंतु भोग और भोग प्रदुक एक मानकर भोग ही है अन्न सृष्टि करता है। कथम भोग रागादि हेतु सही कर्म कामम विलापयति, यदि किसी कोई कहते भोग करेंगे तो कामना समाप्त हो जाएगी, तो भोग फिर राग कैसे उत्पन्न करता है। यदि किसी तत्रह मुख सुख सुख दुखादि संवित्ति फलम पूर्वस्य कर्मणः राग द्वेष क्रिया तत्र स्यात् फलांतर सिद्धये। सुख दुखादि संभिति ही पूर्व से कर्म फल सुख दुखादि ज्ञान तत्र राग द्वेष क्रिया स्यात्, राग द्वेष फिर कर्म फलांतर सिद्धि के लिए फिर कर्म करेगा राग द्वेष पूर्वक। आदि पदम अवांतर भेद विषयम सुख दुखादि संभिति, सुख दुख आदि से अवांतर विषय सुख दुख साधन ज्ञान होता है पूर्व कर्म का फल। आर्जित ज्ञान कर्मणो हो सुखादि साक्षात्कारख्यम फलम, उपार्जित ज्ञान कर्म का फल सुख ज्ञान अनुभव भोग। तच्च सजातीय विषय रागादि उत्पादकम, वो भोग करेगा तो सजातीय विषय में राग आदि अद्भुत पुनः शुभ अशुभ कार्य वही राग आदि कर्म कराता है। ते च कर्तरी फलम ते ते नहीं सुभा शुभ कर्मणि कर्तरी फलम दिवचन शुभाशुभे कारयति ते च शुभाशुभे कर्तरी फलम फलम फल से उत्पाद फलम आरभेते आरंभ करते हैं। इति प्रवाह रूपेण अन्न से अक्षिति व्यास में श्लोक राग द्वेष क्रिया तत्र स्यात् फलांतर सिद्धये। ते वही सुभाषो कर्म कर्तरी फल आरंभ करेंगे, दिवचन करना पड़ेगा। रागादे सफल क्रिया हेतुत्वम अन्य व्यतर का अभियान आह, रागादि क्रिया का हेतु है सफल क्रिया, क्रिया क्रिया से फल उसका हेतु है रागादि। रागादि पूर्वकं कर्म जायते फलवद्यतः, रागादि रहितं तत्तु निष्फलं सुप्तवागिव। यतः रागादि पूर्वकं कर्म फलवद् जायते, रागादि रहितं तु निष्फलं तत्तु रागादि रहितं कर्म तत्तु कर्म रागादि रहितं निष्फलं भवति। सुप्त वागिव सुप्त पुरुष से वागिव, हाँ सोया हो कुछ बोला व्यर्थ है। सुप्त वागिव रागादि रहित कुछ बोल दिया उसका कोई फल नहीं है, राग द्वेष कुछ कहता है तो फल होता है। सुतवान सोया हुआ कुछ कहा तो उसमें दृष्टांत दिया ना, वो निष्फल होता है राग आदि रहित उनसे, सोया हुआ कुछ बोल दिया तो राग द्वेष नहीं कुछ बोल दिया उसका कोई फल नहीं, राग द्वेष ही कर्म फल देता है। ठीक है, हमें तेज में अतो अस्ति फलवत क्रिया हेतु तुम रागादि, फल वाले कर्म का हेतु रागादि थी शेष ओम।